ملت کی تعمیر، حصہ دوم۔ محمد بن قاسم 712 عیسوی میں ملتان کے راستے سے موجودہ پاکستان میں داخل ہوا تو یہ محمود غزنوی اور بابر کی طرح کشور کشائی کا داخلہ نہ تھا بلکہ دین رحمت کا داخلہ تھا۔ ایک مورخ کے الفاظ میں وہ نو شیرواں سے بھی زیادہ عادل اور رعایا پرور تھا۔ چنانچہ صرف چند سال میں بحر عرب کے ساحل سے لے کر کشمیر تک اسلام پھیل گیا۔ مقامی باشندے اس کو اپنے لیے دیوتا سمجھنے لگے اور اس کے واپس جانے کے بعد اس کا ماتم کیا اور اس کا بت بنایا۔ فبقى اہل الہند علی محمد وصورہ بالکیرج بحوالہ بلازری، مگر سلیمان بن عبد الملک 99 ہجری نے محض ایک ذاتی پرخاش کی بنا پر محمد بن قاسم کو معزول کر کے دمشق واپس بلا لیا اور اسے جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں اس حال میں اس کا انتقال ہو گیا کہ اس کی زبان پر یہ شعر جاری تھا: عزاؤنی و ای فتا اداعو لیوم کریہ و سداد صغر، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کیسے جوان کو ضائع کیا، وہ جو مصیبت کے دن کام آئے اور سرحدوں کو محفوظ رکھے۔ محمد بن قاسم کے بعد اسلام کی پیش قدمی اس بر صغیر میں 300 برس کے لیے رک گئی اور دوبارہ شروع ہوئی تو وہ بھی سیاسی حوصلہ مندیوں کی پیش قدمی تھی۔ بعد کے آنے والوں میں اسلام کی اشاعت کا وہ جذبہ ختم ہو چکا تھا جو محمد بن قاسم کے دل میں موجزن تھا۔ جواہر لال نہرو لکھتے ہیں، عربوں کی سلطنت جو اتنی وسیع تھی اور جس کو عرب سے باہر پھیلنے میں بظاہر کوئی دشواری پیش نہ آئی، ہندوستان میں سندھ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ سندھ کی فتح کی صدیوں بعد مسلمانوں نے شمالی ہند پر حملہ کیا۔ ممکن ہے اس وقفے کا ایک سبب عربوں کی اندرونی دشواریاں ہوں، کیونکہ سندھ یعنی محمد بن قاسم کے بعد بغداد کی مرکزی طاقت سے الگ ہو کر ایک چھوٹی سی آزاد مسلم ریاست بن چکا تھا۔ بحوالہ ڈسکوری آف انڈیا پیج 240 بائی جواہر لال نہرو۔ بعد کی تاریخ میں مسلمانوں کی تمام ناکامیوں کے پیچھے اسی قسم کے اختلافی واقعات ملتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اہل ایمان باہم ایک دوسرے کے اولیاء دوست ہیں، اسی طرح اہل کفر ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ بحوالہ سورۃ الانفال آیت 71-72۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی طبع میں فطری اختلاف کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے ارادے میں سنجیدہ ہے تو وہ اپنے ابنائے جنس کے درمیان اشتراک کے اسباب تلاش کر لیتا ہے، کیونکہ اشتراک کے بغیر اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی کامیابی ممکن نہیں۔ مقصد کے ساتھ اخلاص اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اختلاف کے پہلو کو نظر انداز کر کے اپنے ہم جنسوں سے مل جائے۔ اہل کفر خواہ ان کے درمیان کتنا ہی فرق و اختلاف ہو، اپنے درمیان کہیں نہ کہیں نقطۂ اشتراک ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسی طرح اہل ایمان فطری اختلاف کے باوجود اجتماعی زندگی میں بہرحال وہ مقام پا لیتے ہیں جہاں وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ متحد ہو سکیں۔ اس کے خلاف صرف اس وقت ہوتا ہے جب دلوں سے خیر بالکل نکل گیا. بحوالہ سورۃ الانفال آیت 70. اس سلسلے کی تیسری چیز وہ ہے جو مندرجہ ذیل آیت سے عکس ہوتی ہے, وَعَدُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاط الْخِيل تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهُ وَعَدُوَّكُمْ, اور مہیا رکھو ان کے لیے جتنا ہو سکے قوت اور گھوڑے کہ اس سے دھاگ پڑے گی اللہ کے اور تمہارے دشمنوں پر. سورۃ الانفال آیت 60. ہماری دنیا میں اس قوت مرحبہ کی اہمیت کیا ہے, اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. مصر کے سلطان صلاح الدین 1137 عیسوی سے 1193 عیسوی تک اور ہندوستان کے سلطان ٹیپو 1751 عیسوی سے 1799 عیسوی تک دونوں جوش ایمان اور شجاعت اور جنگی اہلیت کے اعتبار سے یکساں حیثیت کے مالک تھے. دونوں کو مغربی طاقت سے مقابلہ پیش آیا, مگر اول الذکر فلسطین کا فاتح بنا, جبکہ دوسرے کے حصے میں صرف یہ آیا کہ حریف سے شکست کھا کر شہید ہو جائے. اس فرق کے پیچھے کوئی طلسماتی راز نہیں, ایک سادہ سی حقیقت ہے. سلطان ٹیپو کو 18ویں صدی کا زمانہ ملا جبکہ صنعت میں مغرب نے اجارہ داری حاصل کر لی تھی. اس نے روایتی دستی ہتھیاروں کی جگہ بہتر قسم کے دور مار ہتھیار دریافت کر لیے تھے اور سمندری طاقت پر مکمل طور پر اپنا قبضہ قائم کر لیا تھا. اس کے برعکس سلطان صلاح الدین کو 12ویں صدی عیسوی میں کام کرنے کا موقع ملا جبکہ مسلمان جنگی صنعت میں دنیا کی امامت کر رہے تھے. اس زمانے میں شام و مصر اور عراق میں کثرت سے ایسی کارگاہیں تھیں جہاں اس وقت کی دنیا کے سب سے بہتر آلات حرب تیار ہوتے تھے. اس وقت کی دنیا کے سب سے بہتر آلات حرب تیار ہوتے تھے. عباسی دور میں رومی حملوں کی مدافعات اور صلیبی جنگوں کے دور میں یورپی قوموں کی یورشیں روکنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. خاص طور پر صلیبی جنگوں کے زمانے میں اس علاقے میں جنگی صنعت کو بڑا فروغ ہوا, حتیٰ کہ صلیبی لڑائیوں کے دور میں جب کوئی صلح کا وقفہ ہوتا تو اہل یورپ خاص طور پر ہتھیار خریدنے کے لیے شام و مصر کے بازاروں میں آتے تھے. چنانچہ اس زمانے میں مسلم علماء کو فتویٰ دینا پڑا کہ مسیحوں کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنا حرام ہے, کیونکہ ہم سے خریدے ہوئے ہتھیاروں کو وہ دوبارہ ہمارے ہی خلاف استعمال کرتے ہیں. دکتور مصطفیٰ السبعی من ردا ہزارتنا, یہی وہ قوت ہے جس کو قرآن میں قوت مرحبہ کہا گیا ہے. سورۃ الانفال آیت 60. اور حکم دیا گیا ہے کہ اس کو اس حد تک حاصل کرو کہ دوسروں کے اوپر تمہارا رعب قائم ہو جائے. قوت مرحبہ کے دور قوت مرحبہ کے دو درجے ہیں, ایک وہ جو تمام مسلمانوں سے متعلق ہیں اور ہر مسلم گروہ اپنی بساط کے مطابق اس کے حصول کی جدوجہد کر سکتا ہے, دوسرے وہ جس کا تعلق صرف اس مسلم معاشرے سے ہے جو با اقتدار ہو. موجودہ زمانے میں ان دونوں قوتوں کے معنی کیا ہیں اور ان کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے ہم جاپان اور روس کی مثال دیں گے۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1944 میں جب جاپان کو شکست ہوئی اور اس کو غیر مسلح کر کے امریکی فوجوں نے جاپان پر قبضہ کر لیا، تو جاپان کے لیے عسکری اور سیاسی عزائم کے دروازے بند ہو گئے۔ اس موقع پر شہنشاہ جاپان نے تقریر کی اور کہا کہ ہمیں ایک ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہے، تاکہ ہم جاپان کی اگلی نسلوں کی تعمیر نو کر سکیں۔ ہمیں ایک ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہے تاکہ ہم جاپان کی اگلی نسلوں کی تعمیر نو کر سکیں۔ اب پورا جاپان غیر سیاسی میدانوں میں ترقی کی راہ پر لگ گیا۔ انہوں نے اپنے ماسٹروں کو منسٹروں کی تنخواہ اور میجسٹریٹوں کو کے اختیارات دے دیے، تاکہ تعلیم کے معیار کو انتہائی حد تک بلند کر سکیں۔ انہوں نے اپنے ماسٹروں کو منسٹروں کی تنخواہ اور میجسٹریٹوں کے اختیارات دے دیے، تاکہ تعلیم کے معیار کو انتہائی حد تک بلند کر سکیں۔ صحافت کو اتنی ترقی دی کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والا اخبار جاپانی اخبار ہے۔ سائنس اور صنعت میں اتنا زیادہ کمال پیدا کیا کہ لوہا نہ ہونے کے باوجود وہ دنیا کی سب سے بڑی مشین سپر ٹینکر بناتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مصنوعات کو کوالٹی کے اعتبار سے اتنا بلند کیا کہ اس کو نقص بدرجہ صفر، زیرو ڈیفیکٹس کے مقام تک پہنچا دیا۔ قومی احساس اور نظم و ضبط میں اتنی ترقی کی کہ آج دنیا کی کوئی قوم اس معاملے میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ترقیاں اگرچہ بظاہر غیر عسکری اور غیر سیاسی تھیں، مگر وہ اتنی طاقت اور ثابت ہوئی مگر وہ اتنی طاقتور ثابت ہوئی کہ اس کے بعد کسی مقابلے کے بغیر امریکہ نے جاپان کی سرزمین سے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا۔ تعمیر و ترقی کا یہ میدان اپنی بساط کے مطابق ہر مسلمان گروہ کے لیے کھلا ہوا ہے، خواہ وہ اقلیت میں ہو یا اکثریت میں، بے اقتدار ہو یا اقتدار۔ اسی ترقی کی بدولت افریقہ کے متعدد ملکوں میں یہ حال ہے کہ ملک کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مگر عملاً سیاست اور دوسرے اجتماعی شعبوں پر عیسائی قبضہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ علم و سائنس، صنعت و حرفت اور نظم و ضبط میں مسلمانوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر نائجیریا کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 65% ہے اور عیسائیوں کی صرف 20%، مگر 1974 میں وہاں کی 15 رکنی کابینہ میں 5 مسلم وزیر تھے اور 10 عیسائی وزیر۔ اس فرق کی وجہ تعلیم میں عیسائیوں کی برتری اور مسلمانوں کی پسماندگی ہے۔ سرکاری مدارس میں مسلم طلباء کی تعداد 25% سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اعلیٰ مراحل کی تعلیم میں یہ تناسب اور بھی کم ہو جاتا ہے، جبکہ عیسائی طلباء ملک میں 20% ہونے کے باوجود وہ تعلیمی اداروں میں بھرے ہوتے ہیں۔ دوسری نوعیت کی ایک مثال روس ہے۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے اپنے حریف سوویت روس کے خلاف یہ اسکیم بنائی کہ وہ اس کے سرحدی ملکوں سے معاہدے کر کے وہاں اپنے فوجی اڈے قائم کریں اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیں. نیٹو، ایٹو اور سینٹو سی کی قسم کے معاہدے تھے جن کے ذریعے امریکہ نے اپنے جنگی مشین کو اٹلانٹک پار کر کے یورپ، شمالی افریقہ اور ایشیا تک پہنچا دیا. اس طرح اپنے دو درجن فوجی اڈوں کے ذریعے وہ اس پوزیشن میں ہو گیا کہ کمیونسٹ دنیا کو عین اس کی سرحدوں کے پاس نشانہ بنا سکے. اس کا مطلب یہ تھا کہ روس کو اپنے دشمن پر وار کرنے کے لیے زمین کے لیے گولے کی ایک چوتھائی مسافت طے کرنی ہوگی، جبکہ امریکی اڈے اس کی سرحد کے اتنے قریب ہیں کہ وہ 5 سے 10 منٹ کے اندر سوویت روس کے تمام اہم ترین نشانوں پر پہنچ سکتے ہیں. اب روس نے یہ کیا کہ سائنسدانوں کی ایک فوج اس کام پر مامور کر دی کہ وہ ایسا تیز رفتار ہتھیار دریافت کریں جس کے ذریعے ماسکو کے حکمراں اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے امریکہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہوں. ستمبر 1959 میں روسی راکٹ لیونک نمبر 2 کا ٹھیک اندازے کے مطابق چاند پر پہنچنا اس بات کا خاموش اعلان تھا کہ یہ تحقیق کامیاب ہو گئی ہے. زمین سے چاند کا فاصلہ روس سے امریکہ کے فاصلے کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ ہے. اب جو تیز رفتار راکٹ مشینوں کا چاند پر پہنچ سکتا ہے، اب جو تیز رفتار راکٹ مشینوں کا باکس چاند پر پہنچا سکتا ہے وہ بم کے گولے کو بھی دور دراز ملکوں میں گرا سکتا ہے. ریڈیائی کنٹرول کی جس اہلیت کا مظاہرہ خلائی پرواز میں ہوا وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بعید ترین زمینی نشانوں پر نہایت صحت کے ساتھ گرائے جا سکتے ہیں. اس دریافت کا سامنے آنا تھا کہ امریکہ کی فوجی حکمت عملی اچانک بے بنیاد عمارت کی طرح زمین پر آ گئی. روس کو زمینی چیلنج دیا گیا تھا، اس نے اس کا آسمانی حل دریافت کر لیا. معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ترقی کی کوئی آخری حد نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت کے بے پناہ امکانات رکھ دیے ہیں، اور حوصلہ اور ہمت ہو تو ہر مشکل کا ایسا بالا تر حل دریافت کیا جا سکتا ہے کہ دشمن کی ساری کاروائیاں بطل ما کانو یا ملون، حوالہ اعراف کا مصداق ہو کر رہ گئیں. حوالہ سورۃ الاعراف آیت 118. اگرچہ اس دنیا میں اہل ایمان کا اصل مشن دعوت و تبلیغ ہے، مگر یہ واقعہ کہ یہ دنیا ایک مادی دنیا ہے، اور یہ واقعہ کہ یہاں ہمیشہ حق کی مخالفت کرنے والے گروہ موجود رہتے ہیں، اہل ایمان کے لیے ضروری کر دیتا ہے کہ وہ مادی اسباب کی فراہمی میں بقدر وسع پوری جد و جہد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے انتہائی بے سر و سامانی کے ساتھ ہجرت کی، مگر اس کے 10 برس بعد جب آپ نے فتح مکہ کے لیے مارچ کیا تو ایک طرف تبلیغی کام اس حد تک پھیل چکا تھا کہ 10,000 مردان کار آپ کے ہم رکاب تھے، دوسری طرف تیاری کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے 2000 آدمی اس طرح ذرہ پوش تھے کہ ان کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں. لا یرا منہم سوا الحدق, حوالہ تبرانی. موجودہ زمانے میں اس سنت پر عمل کرنے کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ شدید ہو گئی ہے. آج کی جنگوں میں عضلاتی طاقت کے بجائے مشین کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ فوجی نسلوں یعنی مارشل ریسز کا قدیم تصور زمانہ ماضی کا افسانہ بن گیا ہے. اسی طرح اقتصادی ذرائع نے موجودہ زمانے میں اس قدر وسعت اختیار کی ہے کہ پوری انسانی زندگی اس کے تابع ہو گئی ہے. قدیم زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کوئی براہ راست تعلق اقتصادیات سے نہ تھا, مگر آج آپ قلم کو دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو عظیم اقتصادی وسائل کے بغیر اس کو مؤثر طور پر استعمال ہی نہیں کر سکتے. پھر جب اس واقعے کو دیکھا جائے کہ دوسرے مذاہب ہوائی جہازوں اور ریڈیو اسٹیشنوں کے ذریعے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ اقتصادی ضرورت سینکڑوں گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اسی طرح شخصی ضرورت کے لیے بھی آج اقتصادی وسائل کی اہمیت پچھلے تمام ادوار سے زیادہ ہے. آج انسان کی حقیقی ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ قدیم طرز کی افسانوی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں. مسلمان کی اصل ذمہ داری اگرچہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے, مگر مندرجہ بالا وجوہ تقاضا کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ یہ جد و جہد بھی بھرپور طور پر کی جائے کہ مسلمان جدید اقتصادیات میں اپنا جائز حصہ پا سکیں, انفرادی حیثیت سے بھی اور قومی حیثیت سے بھی.